bakit kaya nang tayo ay unang magkita? Nadarama sa puso ko ay ligaya, di ko mapigil itong aking damdamin. Ako kaya'y umiibig sa'yo. Di nagtagal tayong dalawa'y nagkakilala. Kumakaba ang puso ko nang sabihin mo, ako'y iyong mahal, hindi magmamahal. Ang iyong nadarama, huwag mong turuan na ako'y magkasala. Ngayon, pati mo nang ako'y may pananagutan na maawa ka at ako'y iyong limutin. Di nagtagal tayong nagkakilala, kumakaba ang puso ko nang sabihin mo, ako'y iyong mahal, hindi magmamahalin. Pagsuyong tapa, magpakailanman. Bawal na pag-ibig ang iyong nadarama, huwag mong turuan na ako'y magkasala. Ngayon, pati mo nang ako'y may pananagutan na maawa ka at ako'y iyong limutin. Bawal na pag-ibig